To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 8 kwietnia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. O śmierci blisko 1000 osób zakażonych koronawirusem informuje resort zdrowia. Nowych infekcji wykryto prawie 28 tysięcy. Według specjalistów epidemię mogą zatrzymać masowe szczepienia. W Polsce przybywa punktów szczepień. Prawdopodobnie w październiku odbędzie się kongres zjednoczeniowy Nowej Lewicy. Rekordowa liczba zgonów osób zakażonych koronawirusem. Od wczoraj zmarły 954 osoby. Nowych zakażeń wykryto 27 887, podaje Ministerstwo Zdrowia. W liczbie infekcji widać tendencję spadkową, ale nie tak silną, jak pokazywały dane z ostatnich dni, informuje rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. To, co obserwujemy dzisiaj, to jest już wynik miarodajny, który obrazuje nam skalę epidemii w Polsce. Tak jak Państwu powtarzaliśmy, ani wyniki świąteczne, ani ten jeszcze wczorajszy wynik, to nie były wyniki, które dawały nam rzeczywisty obraz epidemii. Wczoraj nowych infekcji było niespełna 15 tysięcy, we wtorek nieco ponad 8 tysięcy. W szpitalach w tej chwili przebywa ponad 34 800 pacjentów, o 173 więcej niż w środę. Wspomagania respiratorem wymaga 3362 chorych, o 20 więcej niż wczoraj. Szansą na zatrzymanie epidemii są masowe szczepienia, uważa były główny inspektor sanitarny dr Andrzej Trybusz. Zmniejszy się liczba hospitalizacji i co najważniejsze, zmniejszy się liczba zgonów. Da to oddech ochronie zdrowia, pozwoli na zmniejszenie liczby łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID i przywrócenia tych łóżek chorym niecovidowym, bo dzisiaj dla tych chorych niecovidowych deficyt łóżek jest ogromny, a potrzeby zdrowotne nie zmalały. Doktor Andrzej Trybusz podkreślił, że należy zadbać o to, by przy większej liczbie szczepień nie marnowały się preparaty. Mieszkańcy Karlina w Zachodniopomorskiem nie muszą już jeździć do Białogardu, by się zaszczepić. Punkt szczepień otwarto w Ośrodku Kultury. Było to możliwe dzięki większym dostawom szczepionek, mówi burmistrz Karlina Waldemar Miśko. Dodaje, że na ten tydzień punkt dostał dodatkowo prawie 500 szczepionek. Wygląda na to, że przynajmniej tą pierwszą dawką uda się wszystkich chętnych powyżej 60 roku w przyszłym tygodniu zaszczepić. Później zaczynamy, i to chyba się już stanie w przyszłym tygodniu, szczepienia młodszych roczników, tak sukcesywnie jak oni się rejestrują. I jeżeli będzie taka dostępność szczepionek, jak się zapowiada, to myślę, że etap szczepień przynajmniej pierwszą dawką zakończymy jeszcze w kwietniu lub na początku maja. No i później oczywiście trzeba poczekać na drugą dawkę. W Ośrodku Kultury w Karlinie powstanie także punkt szczepień masowych. Do tej pory w Polsce wykonano prawie 6 800 000 szczepień. Jedną dawkę przyjęło ponad 4 700 000 osób. Dwiema zaszczepiono ponad 2 miliony Polaków. A zgodnie z planem idzie proces tworzenia nowej lewicy. Siły łączą Wiosna i SLD. Prawdopodobnie w październiku odbędzie się oficjalny kongres zjednoczeniowy, zapowiadał w Trójce przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy i sekretarz generalny partii Wiosna Krzysztof Gawkowski. Nazwa Wiosna zostanie zabezpieczona, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy też mieli zabezpieczenie. Planujemy powołanie fundacji, która zabezpieczy nazwę Wiosna, żeby nikt nie użył jej w żadnych wyborach, ale sama partia będzie ulegała likwidacji zgodnie z ustawą o partiach politycznych. Krzysztof Gawkowski podkreślił, że budując nową lewicę, Wiosna z SLD pokazuje, że potrafi ze sobą rozmawiać, a kłótnie na lewicę odchodzą do lamusa. Pierwszy komiks z Supermanem poszedł na aukcję w internecie za ponad 3 miliony dolarów. To najcenniejszy komiks świata, informuje BBC. Zeszyt pochodzi z 1938 roku. Opowiada historię przybycia Supermana z planety Krypton na Ziemię. Jest uważany za początek gatunku opowieści o superbohaterach, opowiada współwłaściciel platformy aukcyjnej. Sprzedany w 1938 roku za 10 centów komiks miał nakład kilkuset tysięcy egzemplarzy. Zachowało się najprawdopodobniej około 100 z nich. Według platformy aukcyjnej sprzedawca kupił komiks w 2018 roku za ponad 2 miliony dolarów. Nowy właściciel jest anonimowy, ale w wydanym komunikacie przekazano, że inwestowaniem w komiksy zajmuje się od niedawna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jak już wczoraj informowaliśmy, tegorocznymi laureatkami Nagrody Translatorskiej Instytutu Książki oraz Instytutów Kultury Polskiej w Londynie i w Nowym Jorku zostały Ewa Małachowska-Pasek oraz Megan Thomas. Jak doceniono ich przekład na język angielski, przypominaliśmy wczoraj. Chodzi oczywiście o karierę nikodemadyzmy. Zresztą powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza cieszy się za oceanem dużą popularnością. Nazwisko? Dyzma. A imię? Nikodem. A co to za imię Nikodem? Rzymskokatolickie. O, dowcipny człowiek. A zawód? Bezrobotny. No to tańcz pan. Ponad 80 lat temu Tadeusz Dołęga-Mostowicz stworzył postać nikodemadyzmy, która na dobre wpisała się do kultury polskiej, ale także prezentuje znacznie szerszy i powszechniej występujący fenomen bohatera typu od zera do milionera. Dołęga-Mostowicz bezlitośnie zobrazował społeczeństwo dwudziestolecia międzywojennego oraz ówczesne władze. Dziś przekaz książki cieszy się zainteresowaniem również czytelników za oceanem. Dwie tłumaczki, Ewa Małachowska-Pasek oraz Megan Thomas, zostały uhonorowane prestiżową nagrodą translatorską Instytutów Kultury Polskiej w Londynie i w Nowym Jorku oraz Instytutu Książki, mówi Mateusz Adamski z Instytutu Książki w Krakowie. Jak zwróciła na to uwagę jedna z jurorek, pani profesor Madeleine Levin, tłumaczkom udało się z imponującą zręcznością językową oraz kreatywnością oddać niezwykle żywy, zróżnicowany i wyrazisty charakter wypowiedzi zarówno narratora, jak i bohaterów. Dzięki temu przybliżyły czytelnikowi anglojęzycznemu perypetie nikodemadyzmy oraz uniwersalny przekaz, jaki płynie z książki. Bo według Jarosława Góreckiego, autora biografii Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, kariera nikodemadyzmy wciąż jest aktualna, mimo upływu lat. Aktualny ciągle ze względu na to, że on bardzo dobrze rozpoznał takie mechanizmy władzy. Nasze elity są po prostu bardzo słabej jakości i że taka przypadkowa postać jak Dyzma jest w stanie zrobić na nich ogromne wrażenie. Brutalna walka o władzę. Wciąż aktualne są także kwestia takiej brutalności życia codziennego. To znaczy tego, że ludzie ze sobą konkurują tam, gdzie mogliby być jakimś wsparciem. Jurorzy byli jednomyślni, chociaż mieliśmy bardzo silnych kandydatów, czy była bardzo ostra konkurencja w tej edycji nagrody i tam naprawdę o włos, można powiedzieć, walczyło kilka przekładów zarówno z rynku amerykańskiego, jak i brytyjskiego. Małachowska-Pasek jest wykładowcą literatury i języków słowiańskich na Uniwersytecie Michigan. Wspólnie z Megan Thomas przełożyła także romans Teresy Henert Zofii Naukowskiej. Po ponad 80 latach od swojej publikacji kariera nikodemadyzmy wciąż zaskakuje i aktualnością problemów. Zresztą samo nazwisko Dyzma pozostaje symbolem człowieka nieokrzesanego, pozbawionego kwalifikacji, jednocześnie sprytnego oszusta i karierowicza. A więc typ człowieka, z którym jakże często się dziś spotykamy. Fenomenem ponadczasowości tej powieści zajęła się nasza reporterka Monika Suszek. A za chwilę w naszym codziennym spotkaniu z historią o rzeczywistości Polski międzywojennej. my bloody lover just seen. Now hush, hush, I thought I heard her calling my name. Now hush, hush, I need the love and the night not to play. Now I got early in the morning, I got late in the evening. Well, I want and need it. Oh, I gotta have it. She got love and light quicksand. Only it took one touch of her hand. Na czwartkowe spotkanie z historią. Profesor Tomasz Gajownik, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 8 kwietnia 1979 roku Edward Raczyński objął urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. Panie profesorze, przybliżmy postać Edwarda Bernarda Raczyńskiego. Warto wspomnieć o książce, o biografii Edwarda Raczyńskiego, pióra profesora Krzysztofa Kani z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, która jest wyczerpującym studium życia Edwarda Raczyńskiego. Zachęcamy Państwa do lektury. Oczywiście, tak. To wydawnictwo, książka wydana w 2015 roku, jeżeli mi pamięć nie myli. W wielkim skrócie, Edward Raczyński przede wszystkim zapisuje się w naszej pamięci jako wybitny dyplomata, poseł, ambasador w okresie międzywojennym w Wielkiej Brytanii. Potem osoba, która bardzo mocno angażowała się w sprawy emigracji w okresie II wojny światowej, pełni funkcję kierownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a po zakończeniu działań wojennych, w momencie kiedy państwa zachodnie wycofały mandat dla rządu na uchodźstwie, stał się ważną postacią życia politycznego środowisk emigracyjnych. A w ogóle czym jest urząd prezydenta na uchodźstwie? Prezydent na uchodźstwie był głową państwa polskiego, co wynikało z prerogatyw, jakie umożliwiała Konstytucja Kwietniowa i które to prerogatywy zostały przeniesione na Władysława Raczkiewicza i generała Władysława Sikorskiego w jesieniu 1939 roku. Więc z punktu widzenia formalnego do momentu przekazania w 1992 roku insygniów prezydenta przez pana Kaczorowskiego prezydentowi Lechowi Wałęsie, prezydent na uchodźstwie tak de facto był prezydentem niepodległego państwa polskiego. Niezła historia. Jakie znaczenie ma ten urząd? Czy miał wówczas właśnie, no tak jak tu mówimy o 1979 roku? W zasadzie symboliczny. Nie przysługiwały z tego tytułu żadne formalno-prawne możliwości. Ten urząd stanowił symbol kontynuacji tradycji niepodległej Rzeczypospolitej, nieuznającej władzy ludowej w Polsce. A w drugą stronę władza ludowa uznawała takiego Oczywiście, prezydenta? Że nie uznawała i w żadnym razie właśnie kontestowała fakt istnienia zarówno urzędu prezydenta, jak i funkcjonowania rządu na uchodźstwie. Emigracja powojenna nie uznawała władzy ludowej, z kolei władza ludowa kontestowała, jak już wspomniałem, znaczenie urzędu prezydenta i władz cywilnych i wojskowych na uchodźstwie. A w takim razie kto uznawał? Kraje Europy Zachodniej? Nie, nie było takich państw, które uznawały, ponieważ w 1945 roku czołowe mocarstwa zachodnie wycofały uznanie dla rządu na uchodźstwie w związku z powstaniem tymczasowego rządu jedności narodowej, co nie oznacza, że nie pozwalano zachować tytułów i w jakiś sposób nie respektowano symboli tego rządu oraz urzędem prezydenta, jeżeli chodzi o zachodnioeuropejskie czy amerykańskie elity polityczne. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Automatic i Monsta. No, nagranie, które potrafi rozgrzewać, a i państwa korespondencja właśnie na ten temat. Podobnie jak wczoraj zresztą, że za oknem na przykład wiosna. Tak, wiosna. Tak, za bardzo nie mogłem sobie w to pokładać w głowie i uwierzyć, ale jak czytam dalej, wiosna. Tyle, że przykryta śniegiem. Na lewą stronę, drugie 10 na prawo. palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę głowy. Kwadrans do 12:00 i jak zwykle o tej porze na naszej antenie powieść w odcinkach. Zachęcam do zasłuchania się w naszą lekturę. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Ten czwartek zapowiada się ponuro. Deszcz pada ciągle, jest ciemno, a Piotr i Maria nie będą mogli nawet zatopieniem się w pracy odegnać myśli o kwietniowej słocie. On musi być na śniadaniu Związku Profesorów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, przejrzeć korektę u swego wydawcy, Gauthier Villarsa, wstąpić do instytutu. Ona ma również parę spraw na mieście. Zaledwie widzą się w pośpiechu tego ranka. Piotr już z przedpokoju woła żonę, pyta ją, czy będzie dziś w laboratorium. Maria, zajęta na pierwszym piętrze ubieraniem Ireny i Ewy, odpowiada, że pewnie nie zdąży, ale jej słowa gubią się w ogólnym gwarze. Trzaskają drzwi wejściowe. Piotr, bardzo się śpiesząc, wychodzi. W południe, podczas gdy Maria je śniadanie z dziećmi i z teściem, on gawędzi po przyjacielsku z kolegami w Domu Towarzystw Naukowych przy ulicy Dantona. Bardzo lubi te spokojne zebrania, na których się mówi o Sorbonie, o badaniach, o pracy. Dzisiaj tematem rozmowy są różne możliwości wypadków w laboratoriach i Piotr natychmiast proponuje poprzeć projekt zmierzający do ograniczania niebezpieczeństw, na które są narażeni badacze. Około 14:30 wstaje, z uśmiechem żegna kolegów, ściska dłoń Jeana Perena, z którym ma się spotkać wieczorem. Wychodząc, przystaje w progu, machinalnie patrzy przed siebie, krzywi się z lekka na widok szarego nieba. Otwiera swój wielki parasol i w ulewnym deszczu kieruje się w stronę Sekwany. W księgarni Gauthier Villarsa zastaje drzwi zamknięte. Strajk. Wraca. Dochodzi do ulicy Dauphine, pełnej zgiełku, hałaśliwych okrzyków woźniców i zgrzytu tramwajów, jadących przez pobliski bulwar wzdłuż rzeki. Jakże tłoczno jest na tej ściśniętej zewsząd ulicy Starego Paryża. Pojazdy mijają się z trudem na wąziutkiej jezdni, a liczni o tej godzinie przechodnie nie mieszczą się na chodnikach. Piotr instynktownie szuka jakiejś wolnej drogi. Idzie bądź samym brzegiem chodnika, bądź obok, po jezdni, nierównym krokiem głęboko zamyślonego człowieka. O czymże tak myśli, z twarzą skupioną, z oczyma gdzieś w dal patrzącymi? O doświadczeniu, które rozpoczął? O pracy swego przyjaciela Irbena, którego komunikat do Akademii ma w kieszeni? O Marii? Od pewnej chwili idzie po bruku za dorożką, zdążającą wolno w stronę mostu Pont-Neuf. Na skrzyżowaniu ulicy Dauphine z bulwarem nadbrzeżnym panuje ogromny hałas. Przeszedł właśnie tramwaj w stronę Placu Zgody. Wielki, ładowny, dwukonny wóz ciężarowy zjechał tęgim kłusem z mostu i przeciąwszy szyny, kieruje się w ulicę Dauphine. Piotr chce przejść na drugą stronę jezdni. z właściwą ludziom roztargnionym nagłością ruchów, wychodzi spoza dorożki, która go chroniła, zarazem zasłaniając mu widok na to, co się dzieje na ulicy. Robi parę kroków w lewo i zderza się prosto pierś w pierś z ogromnym dyszącym zwierzęciem, jednym z koni wozu, który mija w tej właśnie chwili dorożkę. Odległość pomiędzy dwoma pojazdami zmniejsza się z zawrotną szybkością. Zaskoczony, niezręcznie próbuje Piotr uczepić się dyszla uprzęży. Koń staje dęba. Podeszwy uczonego ślizgają się na mokrym bruku. Rozlega się okropny krzyk przerażenia kilkudziesięciu głosów. Piotr upadł pod kopyta perszeronów. Stać, stać, wołają przechodnie. Woźnica ściąga lejce z całej siły. Na próżno. Ciężki, z góry jadący wóz nie może się zatrzymać. Piotr leży na ziemi. Nie krzyczy i nie porusza się, ale żyje i nawet nie jest ranny. Nie potrącił go nogą żaden z koni, nie uderzyły przednie koła wozu. Może się stanie cud, lecz sześciotonowa masa posuwa się rozpędem jeszcze kilka metrów. Lewe, tylne koło natrafia w swej drodze na wątłą przeszkodę, którą miażdży. Pęka czaszka. Policjanci podnoszą ciało, z którego w jednym mgnieniu oka uleciało życie. Wołają po kolei kilka dorożek, ale żadna nie chce przyjąć skrwawionych, zabłoconych zwłok. Płynie minuta za minutą. Z tłumu, który wciąż rośnie, brzmią okrzyki oburzenia na woźnicę, Luisa Maneo, mimowolnego sprawcę katastrofy. Wreszcie nadchodzi dwóch ludzi z noszami. Krótki, zbyteczny postój w aptece, później w pobliskim komisariacie policji. Wyjmują portfel, przeglądają papiery zmarłego. Kiedy do tłumu dotarła wieść, iż ofiarą jest Piotr Curie, profesor i sławny uczony, hałas i gniew jeszcze wzrasta. Dziesiątki pięści grożą woźnicy, którego aż policja musi wziąć w obronę. Lekarz urzędowy, dr Drouet, obmywa twarz Piotra, bada ziejącą, straszną ranę głowy. Liczy 16 odłamków kości, które przed 20 minutami były ludzką czaszką. Telefonicznie zawiadamiają uniwersytet i w chwilę potem, w ciemnym lokalu komisariatu, komisarz i sekretarz patrzą z uprzejmym współczuciem na pochyloną w łkaniu postać asystenta laboratorium pana Klerka i na Louisa Manin, który także rozpaczliwie płacze. Pomiędzy nimi dwoma leży Piotr, z obandażowanym czołem, z twarzą nietkniętą, odkrytą. Na wszystko obojętny. Nieruchomy. Wielki, pięciometrowy wóz, po brzegi naładowany pakami wojskowych ubrań, stoi koło wejścia. Deszcz zmywa powoli ślady krwi na jego kole. Ciężkie, młode konie, zaniepokojone nieobecnością pana, parskają i uderzają kopytami o bruk. Dom małżonków Curie zwolna osacza nieszczęście. Samochody, powozy nadjeżdżają i zatrzymują się nieśmiało na pustym bulwarze. Wysłannik prezydenta republiki dzwoni do drzwi, lecz dowiedziawszy się, iż pani Curie jeszcze nie wróciła, odchodzi bez słowa. Znów dzwonek. Dziekan Paul Appel i profesor Jean Perrin wchodzą do mieszkania. Doktor Curie jest w domu sam ze służącą. Dziwią go te oficjalne wizyty. Uderza go wyraz twarzy przybyłych. Ci milczą jednak, zakłopotani, ponieważ obarczono ich misją zawiadomienia najpierw żony. Lecz to tragiczne milczenie trwa krótko. Starzec patrzy na nich uważnie przez chwilę i nie pytając o nic mówi: mój syn nie żyje. Słuchając szczegółów wypadku buntuje się. Na jego chudej, pomarszczonej twarzy łzy żłobią głębokie, bolesne bruzdy. Z namiętną serdecznością i gwałtowną rozpaczą oskarża syna o nieuwagę, którą przypłacił życiem. Uparcie powtarza żałosną wymówkę. I nad czym, że się znowu tak zamyślił? O 6 wieczorem słychać w drzwiach zgrzyt klucza. Maria pojawia się w progu, wesoła i ożywiona. W postawie przyjaciół, zbyt pełnej szacunku, wyczuwa niejasno okrutny akcent współczucia. Paul Appel powtarza fakty. Maria słucha go tak nieruchoma, zakrzepła, iż mogłoby się zdawać, że nie rozumie. Nie płacze, nie wydaje jęku, nie mdleje. Stoi wyprostowana, sztywna jak figura z wosku. Wreszcie po długim, straszliwym milczeniu jej usta poruszają się z trudem. Pyta cicho, jak gdyby się półprzytomnie, szaleńczo spodziewała nie wiadomo jakiego zaprzeczenia. Piotr nie żyje? Nie żyje? Nie żyje zupełnie? Świadkowie tragedii czują ten mur, który w mgnieniu oka wyrósł między nią a światem. Ich smutne wyrazy pociechy spływają po niej, jak gdyby ich nie słyszała. Z suchymi oczami, z szarą twarzą, Maria milczy i tylko z trudem odpowiada na najpilniejsze pytania. paroma zimnymi słowami odmawia zgody na sekcję zwłok dla dochodzenia sądowego i prosi, aby przywieziono ciało Piotra do domu. Powierza Irenę na kilka dni przyjaciółce swej, pani Perrin, poleca wysłać depesze do rodziny. Potem w zimnym, wilgotnym ogrodzie siada, z głową w dłoniach, z łokciami opartymi o kolana, z tępym, pustym spojrzeniem. Milcząc, bezwładna i na wszystko głucha, oczekuje swego towarzysza. Przynoszą jej wpierw bolesne pamiątki, drobiazgi znalezione w jego kieszeniach. Pióro, klucze, portfel, zegarek, który nie stanął i którego szkiełko nawet jest nieuszkodzone. Wreszcie o 8 zajeżdża przed dom karetka pogotowia. Maria wspina się, patrzy do wnętrza i w mroku dostrzega jego twarz spokojną, wyrozumiałą. Wolno z trudem przedostają się nosze przez wąziutką furtkę. André de Bierne, który pojechał do komisariatu po swego nauczyciela i przyjaciela, podtrzymuje tragiczny ciężar. Układają zmarłego w jednym z pokoi na parterze i Maria zostaje z nim sam na sam. Pocałunkami okrywa twarz, ręce jeszcze niemal ciepłe, niezesztywniałe. Siłą odciągają ją do drugiego pokoju, aby nie była obecna przy ubieraniu ciała. Idzie posłuszna, jakby nieświadoma niczego, ale wraca zaraz, opamiętawszy się, że oto pozwala sobie kraść te najostatniejsze chwile, że obcym rękom pozwala dotykać tych krwawych resztek. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. Tak właśnie, już jutro o tej samej porze, 55. fragment naszej dziennej powieści. Polecamy Państwu, a za niecałe 6 minut w serwisie informacyjnym w samopołudnie niezwykła historia, na szczęście z happy endem.